Thank you. Thank you. Libra. Ah, yo juega. Twendeni kule, kuna sehemu ya kukaa, mnaitwa kule kule. Vipi? Pesha mia mbili kwa mia mbili au? Tumekuja tu kuchukua idhini kwa mwanamke, maana inawezekana jambo kuulizana ni sunna. Kwa hiyo tumekuja kuuliza dada, jina lako la Kiislamu tunalitaka sahihi, kwa sababu tutakapo kwenda kujaza katika hati lazima tupate jina sahihi. Na na hii tunalitaka la Kiislamu, wewe unaitembelea jina gani? Aisha, Fatima, Khadija, katika hayo Khairat. Sibula. Bi Khairati Elia Sibula, nimekubali kuolewa na Mohamed Omari Lukinga kwa mahali ya kubaliana. Khairati Elia Sibula, nimekubali kuolewa na Mohamed Omari Lukinga kwa idhini ya walii. Khairat Elias Sibula, umekubali kuolewa na Mohamed Omari Lukinga kwa mahali ya kubaliana. Basi Kasim Mwajeki. Wa sallallahu alaihi wa sallam. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكح تكثر فإني أباهي بكم ثم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من متزوج خير من 70 ركعة من عزب وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد حفظ شطر ديني فليتق الله في سبعة من سبعة وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى ومن ظلم العبادة فاستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwa kuwa kwa muda tuangalau kidogo ni dakika tatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili na kuongea chakula ndoa. Lakini kuna mawili matatu ya kuweza kuhusiana. Je, hapo dakika mbili tu. Ndugu zangu, hii ni jambo la sunna. Sunna ambayo imekupotezwa. Na ni sunna ambayo adhimu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anikahi sunnati, yani ndoa ni sunna yangu. Kama raghiba an sunnati falaysa minni. Na mwenye kuikataa au mwenye kuikana jisuna basi na kukusika katika yeye. Kwa ndugu zangu, hatuna budi sisi kuweza kumsindikiza ndugu yetu kwa jambo hili la nikahi. Kwa maana kwamba leo amepata nikahi. Kwa hiyo nipongeze. Na vile vile tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aibariki hii ndoa kwa sababu ndoa ambayo ya Kiislamu ya sheria na misingi yetu ya dini ya Kiislamu. Tofauti na watu kuzini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anakataza, anasema baada ya billahi minashaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا مسفني نني مسزني يعني kwa maana kwamba msikaribie hiyo zina kukaribia tu tumekatazwa hakika hiyo zina ni uchafu class 3 baada hapo inshallah ataenda kwa mkewe na tutafuta taratibu nyingine inshallah tulizoandaliwa بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر يعني ليك Bismillahirrahmanirrahim. واقتصدوا. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا من الخير فيما أعطيت وقنا واكفنا يا ربنا شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم المسيح غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تتمكن إن شاء الله بناوس موكا تيبا صوم عشاء bibi. Yeah. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Okay. wajitayarishe. Wala wanaotaka kutunza wajitayarishe. Alasiri inaingia sasa hivi. Kabisa, alasiri inaingia muda si mrefu. Tutafungua mashine. Wala wanaotaka kutunza wajiandae kabisa, kwa sababu alasiri muda si mrefu taingia. Yeah. Jamani mbele hapo leo. Ada usiku untuk kajirai. Na mwingine mchanga hiyo. Thank you.

Tubaka choke ni. Wala ndio jao unalinda. Wanaume mmekuwa mapi. Tangu kwanza tutaona hivi. Mimi kama atakisaona. Oha. Hey bwana, jamani anuliza muda wote anafukwa jasho mamaibu. Mmekuwa mapi, mmekuwa mapi. Fanyeni na yeye mje. Mbona aka sawa vio mgoe ya nini? Amkabidhi kochi hata asiye. Wapi afanya kazi ulizi hapa? Linda baba. Brother, kufia moto, kufia moto. Thank you. damu ya mgonjo. Thank you.